terugreis in Indonesië, woon je dan een paar maanden zeer single. Toen gingen jullie naar de Veenendaal Garen. Dan ga je verhuizen naar Aalst, maar in die periode werkte jij nog in een huis. Ben je daar in pension geweest? Dan wordt het Blokvenlaan. En dat is de, en daar is die Mayflower. Die hadden wij in Den Haag. In Den Haag. In de Veenendaal Garen. Ja. Kort aan zeggen. Lijkt mij dit de grijze. Ja, ja, maar ik heb ook even die van Jan verteld. Dat was zwarte. Ja, maar dat was in het vlog. Dat was tijdens het vlog dan. Nee, ik heb nog een foto van de Agro-studio. En het is helemaal geen dat ik daar speelde. En deed jij met die zwarte. Nee, ik heb nog een foto van de Agro-studio. Ja, dat is iedere keer.